To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 stycznia. Samo południe. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zakopane żyje skokami. Dziś konkurs drużynowy. Kibice trzymają kciuki za Polaków. Fajna skocznia, fajna atmosfera. Takie zawody się zdarzają tylko raz. Kibicuję Kamilowi, pozostałem skoczką. Kardynał Dziwisz przechodzi na emeryturę. W Krakowie trwa msza dziękczynna za jego posługę. No szkoda, że już odchodzi. Jak on nas wspierał, tak my możemy tylko go wspierać tak naprawdę naszą obecnością. W Hiszpanii prąd zdrożał o połowę. Prokuratura bada dlaczego. Zakopane odlicza godziny do drużynowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Początek o 16. O zwycięstwo będą walczyć polscy skoczkowie. Ich najpoważniejsi rywale to drużyny z Austrii, Norwegii i Niemiec. Skład polskiej drużyny trener podał po wczorajszych kwalifikacjach. Wybrał czterech najlepszych: Żyłę, Kubackiego, Kota i Stocha. Podchodzimy do tego jak do każdego innego konkursu. Chcemy dać siebie 100%, zrealizować swoje zadanie, ale także oczywiście sprawić wiele radości polskim kibicom. Mówił Maciej Kot chwilę po tym, jak go dał w piątek skok w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego. Na drużynowe skoki czekają tłumy kibiców. Co roku jest coraz gorętszej. Pierwszy raz przyjechałyśmy. Chcemy zobaczyć, jak to będzie w ogóle. Fajnie, skocznie, fajna atmosfera. Przyjechaliśmy z Kamiennej Góry specjalnie na zawody, na kwalifikacje. Takie zawody się zdarzają tylko raz. Tak jeżdżę rok w rok. Kibicujemy Kamilowi, pozostałem skoczką i jesteśmy tu z nimi i dopingujemy. Emocji przed skokami drużyn dostarczy również seria próbna. Kwadrans przed 15:00. Na belce startowej pojawią się pierwsi zawodnicy. Z Zakopanego Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tłumy wiernych z całej Polski żegnają przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny po 11 latach kończy pełnić funkcję metropolity krakowskiego. W sanktuarium świętego Jana Pawła II odprawiana jest msza dziękczynna za jego posługę. Kardynał przed rozpoczęciem uroczystości przy wejściu do świątyni witał wiernych. Nie zabrakło życzeń, podziękowań i prezentów. Co pani przyniosła dla księdza kardynała? Przyniosła dla księdza kardynała kwiata, który rósł 11 lat razem z nim. Ziarenko z Włoch przywiozłam. Przyjechaliśmy podziękować kardynałowi za to, jak wspaniale wspierał nas tutaj wszystkich w Małopolsce, za ten czas, który spędził przy Ojcu Świętym. Oby najwięcej zdrowia i opieki Bożej na następne lata. No szkoda, że już odchodzi, no ale taka kolej życia. Jak on nas wspierał, tak my możemy tylko go wspierać tak naprawdę naszą obecnością. Prawdziwe wzruszenie to będzie za tydzień. Dziś tylko dzięki. Czy nie, nie. A poza tym to jest mój kościół, w którym pragnę żyć i pragnę pracować. Kardynał Dziwisz był 76. pasterzem archidiecezji krakowskiej. Ingres jego następcy, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, odbędzie się za tydzień. Cały świat komentuje przemówienie 45. prezydenta USA Donalda Trumpa. Komentowali je także politycy w śniadaniu w Trójce. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej podkreślała, że wybór Trumpa na prezydenta to zmiana w myśleniu o świecie. Jej zdaniem teraz zaczyna się epoka polityki egoistycznych przywódców. Z przerażeniem wczoraj słuchałam przemówienia Trumpa, bardzo nacjonalistycznego, tak bardzo nastawionego na interes tylko i wyłącznie swojego narodu. I mam wrażenie, że odchodzimy od wartości, a zaczyna się polityka tylko i wyłącznie interesów egoistycznych przywódców i mnie to absolutnie przeraża. Jacek Sasin z PiS-u uważa jednak, że obawy polityków opozycji są nieuzasadnione. Jego zdaniem nic się nie zmieni w naszej ścisłej współpracy politycznej i militarnej w ramach NATO i gospodarczej bezpośrednio. Z USA. Jeśli my się dziwimy, że przywódca Stanów Zjednoczonych no przede wszystkim zwraca się do swoich obywateli i chce dbać o interes własnego państwa i własnego narodu, no to się dziwię, że się dziwimy. No to jest coś przecież zupełnie oczywistego. Donald Trump mówił o trzeźwym spojrzeniu na tą politykę. Jest powrót do realnej polityki, do realistycznego myślenia o tym, jak wygląda układ sił w świecie. W mowie inauguracyjnej Donald Trump skoncentrował się na tematach, które stanowiły główne wątki jego kampanii wyborczej. Odbudowie amerykańskiego przemysłu, ochronie miejsc pracy, odebraniu władzy waszyngtońskim politykom na rzecz zwykłych Amerykanów i kierowaniu się dewizą Ameryka przede wszystkim. Hiszpańska prokuratura generalna szuka przyczyn, skąd wziął się tak nagły i duży wzrost ceny energii elektrycznej. Odkąd nad kraj nadciągnął polarny front atmosferyczny, cena prądu wzrosła o połowę. Ewa Wysocka. Kierujący koncernami energetycznymi tłumaczą, że przyczynami wzrostu ceny energii elektrycznej są susza i brak wiatru. W wyniku tego prace ograniczyły tanie elektrownie wodne i wiatrowe. Prokuratura Generalna chce jednak sprawdzić, czy koncerny nie wykorzystują koniunktury i nie zawyżają ceny prądu podczas trwających w Hiszpanii śnieżyc i mrozów.

Sunshine on my back to zespół The National na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, które już bardzo starannie zostało opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać. Dzisiejszy plan to jest plan, który wiąże się z używaniem wzroku bardzo, bo przez oczy i poprzez to, co widzimy i ewentualnie co może w nas wyzwolić, to co zobaczymy, będziemy dzisiaj opowiadać o sztuce. Dotykać tego patrzenia będziemy przez rozmaite strony, ale dwa główne tematy to po pierwsze płyty i okładki płytowe, a także to, jak w Polsce do projektowania płyt się podchodzi, to także w związku z wystawą, o której już za chwilę opowie Agnieszka Opszańska. Opowiemy o tym, co jest modne, ale opowiemy też o tym, co jest ważne i skutecznie wykorzystywane przez autorów okładek, którzy, i tutaj także ten wątek poruszymy, coraz bliżej współpracują z autorami muzyki zawartej na płytach, a przecież też często bywa tak, że autor muzyki i autor okładki to jest ta sama osoba. Będziemy także czytać, a właściwie opowiadać o czytaniu, ponieważ zgodnie z naszą tradycją kolejny laureat naszego plebiscytu podsumowującego rok 2016 pojawi się w Radiowym Domu Kultury. Przed tygodniem spotkałyśmy się z Agnieszką Pajączkowską, naszą kulturystką, a w tym tygodniu bohaterem naszego spotkania będzie Festiwal Literacki Sopot, bo Literacki Sopot 2016 jako wydarzenie roku tak zostało uhonorowane przez słuchaczy biorących udział w naszym plebiscycie. Dzisiaj porozmawiamy w związku z tym, czy trudno robi się taką letnią imprezę poświęconą czytaniu, ale przede wszystkim porozmawiamy także o planach na rok 2017, bo Literacki Sopot działa dalej prężnie, ogłosił już daty, ogłosił pierwsze szczegóły dotyczące tej nadchodzącej edycji. U nas trochę więcej po godzinie 13 w rozmowie z Martą Czarnecką i Agnieszką Rek. Będziemy także przyglądać się plakatom i z kolei to są plakaty filmowe, więc te obrazy, te pomysły graficzne, które miały zainteresować, czy też mają nadal, przecież plakaty funkcjonują, zainteresować nas filmem i spowodować, abyśmy chcieli pójść do kina. Dużo patrzenia, ale także słuchania i mam nadzieję czytania na stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy już teraz. Nasze dzisiejsze polecenia właśnie. Zaczynamy od Agnieszki Obszańskiej i wyprawy na wystawę. A ja proponuję dzisiaj zmierzenie się z Cover of Arts. To konkurs na najlepsze polskie okładki płyt, organizowany już po raz czwarty, ale po raz pierwszy z wystawą, którą możemy już oglądać w Rondzie Sztuki w Katowicach. Ale zacznijmy od konkursu, a zwycięzców ogłasza Adrian Chorembała. Okładka nagrodzona przez jury dziennikarzy, zespół LAM, który pokazał okładkę zrobioną przez Łukasza Palucha. Jeżeli chodzi o jury projektantów, w tym roku w ex aequo zdobyły dwie okładki. Z jednej strony to jest okładka Moniki Brodki, płyty Clashes. Dosyć dużo osób ją projektowało, to jest Grabowska, Paweł Nolbert i Łukasz Mulgrabia. Równocześnie pierwszą nagrodę przez projektantów wybraną jest zespół How Dare You Alexis. Okładkę zaprojektowała Kinga Offert. Natomiast jeżeli chodzi o Vox Populi, pierwsza trójka nagrodzonych okładek w tym roku to na miejscu trzecim okładka autorstwa Wojtka Kosa i Jurka Gruchota z Full Metal Jacket, zespół Problem. Na drugim miejscu okładka Taco Hemingwaya, autorzy Łukasz Partyka, Piotr Dudek i Sonia Szustak, czyli Wosk. A na miejscu pierwszym autorzy Łukasz Partyka, Tomek Domański z Takich Panów i też Taco Hemingway i płyta Marmur. To teraz przenieśmy się na wystawę, którą możemy już oglądać w Rondzie Sztuki. Wystawa pokazana jest w dosyć specyficzny sposób, ponieważ pierwsze 12 miejsc, czyli nagrody internetowe oraz nagrody jury, pokazane są za pomocą prawdziwych egzemplarzy płyt i to w zależności od tego, czy płyta wyszła tylko na CD, czy także jest na winylu, są te egzemplarze pokazane, ale także postanowiliśmy pokazać okładki jeszcze dokładniej i wszystkie okładki, pierwsza 30 jest pokazana w formie 50x50 cm, czyli jest to większy format niż płyta winylowa i w tym momencie możemy dostrzec wszelkie szczegóły, detale, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o projektowanie okładek. Cover of Arts 2016. Konkurs na najlepsze okładki polskich płyt i wystawa podsumowująca w Rondzie Sztuki w Katowicach. Polecam. Ta wystawa jest opisana na naszej stronie, ale wątki zainicjowane tutaj w rozmowie przez Agnieszkę Obszańską i Adriana Chorembałę powrócą już niebawem. Będziemy mieć specjalnego gościa, który zresztą już jest, już dojechał, więc wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Mam nadzieję. Just your love, just your shadow, just your voice and my soul. Just your love, just your shadow, just your voice and my soul. Against the ceiling, pushing down on me. just want it all. In my head, in my veins, in the way you give and take, in the way that you weigh on my body, on my breast. Just your eyes, just your desire, just your love and my soul. Nagranie Lips z najnowszej płyty zespołu DXX. Ten trzeci album nosi tytuł I See You. No i teraz ja chcę zaprosić na to, właśnie zaprosić po prostu, aby stanąć oko w oko z miłośnikiem. Kim jest miłośnik? To wszystko zaraz stanie się jasne. Dzwonimy do Opola, tam już jest Magda Wolnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Od zawsze planujemy zrobić taki najazd Radiowego Domu Kultury na Opole i to się wydarzy, mam nadzieję, w przyszłości, ale nasze zaproszenie dotyczy już 27 stycznia. Miłośnik. Bardzo pięknie brzmiący tytuł czego? Wydarzenia, koncertu, spotkania. Kim jest miłośnik? Jest to specjalne wydarzenie dla wszystkich miłośników sztuki, głównie też tutaj dla naszych odbiorców, którzy w ciągu całego roku przychodzą na wszystkie nasze wydarzenia, wystawy i uczestniczą w naszym programie. I chcieliśmy właściwie za ten wspólny czas bardzo serdecznie wszystkim podziękować i zrobić takie wydarzenie kierowane właśnie specjalnie do naszych odbiorców. W ramach tego wydarzenia, które startuje o godzinie 19, chcielibyśmy podsumować ubiegłoroczne działania, a także przedstawić plany na najbliższy czas w galerii, to jakie szykujemy wystawy, jakie wydarzenia dodatkowe będą się u nas odbywały i jaki program edukacyjny przygotowaliśmy. No i tutaj też podczas tego spotkania będzie również koncert pod hasłem Kopyta Zła, performatywne działanie Joanny Schumacher i Pawła Cieślaka. To prawda. Kopyta Zła to jest artystyczne działanie, które wymyka się wszelkim nazwom, bo jest to z jednej strony właśnie performatywne działanie, z drugiej strony koncert, z trzeciej strony intrygujący pomysł w ogóle na tworzenie muzyki w połączeniu z tekstem, z obrazem, no plus biografia zaangażowanych artystów, mówi wiele. Czy mówi także o waszym pomyśle na działalność? Czy możemy już opowiedzieć trochę o tym, kim są miłośnicy sztuki współczesnej w Opolu i co szykujecie dla nich w nadchodzącym roku, a właściwie w tym, który się rozpoczął? Grupa miłośników sztuki w Opolu jest dość spora i to są bardzo różne osoby, ponieważ mamy tutaj ogromną liczbę dorosłych, którzy przychodzą na wystawy, ale też biorą udział w kursach i wydarzeniach, które organizujemy popołudniami, czyli jest ta ogromna grupa dorosłych odbiorców sztuki. Są też młodzież i grupy dziecięce, które odwiedzają nas na co dzień podczas oprowadzeń po wystawach, lekcjach, które przygotowujemy dla szkół i również ich serdecznie na ten wieczór z rodzicami bądź ze znajomymi zapraszamy. To są wszyscy od najmłodszych lat do tych nawet stu i do nas przychodzą. To dobrze, że wychowujecie sobie kolejne pokolenia. To jest bardzo dobra strategia. I jeszcze możemy dodać, że ci, którzy skuszą się i odwiedzą was w piątek 27 stycznia, będą mogli też przy okazji obejrzeć wystawę Solisz. Wystawa Solisz jest wystawą malarstwa opolskiego artysty Mariana Solisza. Tak się dobrze składa, że jest to malarstwo abstrakcyjne i wydaje mi się, że będzie też bardzo ciekawym tłem do wydarzeń koncertowych. To w takim razie, gdzie można znaleźć was w internecie? Czy Galeria Sztuki Współczesnej w internecie jest obecna? Strona internetowa to galeriaopole.pl. Działamy też prężnie na Facebooku jako Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i na Instagramie hashtag GSW Opole. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś już oko w oko w Opolu. Pozdrawiamy. Dobrze, ja również pozdrawiam z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Na miarę raz jeszcze przypomnę u nas Polskie Radio PL / Trójka, a teraz otwieramy nową płytę zespołu Ostra. Maybe I'm alone, but I know you. still a horse somebody needs to feel. Nagranie zespołu Ostra, niektórzy mówią Austra, nowa płyta Future Politics, to jest tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. To teraz będziemy patrzeć, a Michał Margański pomaga. Niemal 50 plakatów do 25 filmów Andrzeja Wajdy. Najważniejsi przedstawiciele polskiej szkoły plakatu i ich kontynuatorzy. Są też i te, powstałe do zagranicznych pokazów filmów reżysera, takie jak na przykład japońska wersja Niewinnych Czarodziejów, czy kanał w wersji niemieckiej. To wszystko można zobaczyć w Galerii Grafiki i Plakatów w Warszawie na wystawie Andrzej Wajda, Czarodziej Kina. W zeszłym roku galeria obchodziła 40-lecie. W związku z tym te plakaty przez te 40 lat były gromadzone w galerii. Pochodzą w 90% z naszych zbiorów. Mówi Andrzej Stroka, który wraz z Niną Rozładowską jest organizatorem ekspozycji i właścicielem galerii. Część z nich pożyczyliśmy specjalnie do tej wystawy, ale to są głównie te plakaty, które były drukowane na świecie w związku z wyświetlaniem filmów Wajdy w kinach poza granicami Polski. Na tej wystawie można w takim short programie zobaczyć prawie wszystkie nazwiska twórców polskiej szkoły plakatu. Ja mówię dlatego twórców, że dość często mówi się o kontynuatorach, że to jest również Polska Szkoła Plakatu. Nie, twórcy Polskiej Szkoły Plakatu to była określona grupa, tych nazwisk było parę i oni tutaj wiszą. To jest Mroszczak, to jest Świeży, to jest Starowiejski. Naprawdę no, warto zobaczyć, ponieważ to trochę archaiczne już są obrazy, dlatego używam tego określenia archaiczne, że tu są również plakaty te najnowsze, które widać, jednakże są inne, bo na jednej ze ścian wisi, specjalnie zrobiłem taką zbitkę, plakat do pierwszego filmu Wajdy do pokolenia i plakat do ostatniego filmu Wajdy, czyli do Powidoków, który jest autorstwa Andrzeja Pongowskiego. I widać, jak bardzo czas zmienił grafikę plakatową w zestawieniu tych dwóch tytułów. Oczywiście ten pierwszy plakat jest w tej stylistyce lat 50. i oczywiście również, że Polska Szkoła Plakatu to była już inna grafika. Natomiast to wtedy się zaczęło tak naprawdę, więc tutaj to, co wisi na ścianach, o tyle jest jeszcze interesujące, że oprócz tych nazwisk, o których mówimy, można to zderzyć z tymi edycjami zagranicznymi. Jak bardzo te zagraniczne plakaty różniły się od tego, co wtedy w Polsce się robiło. Tu jest plakat na przykład z Cybulskim, z tym słynnym wizerunkiem ostatniej sceny właściwie, kiedy on na tym śmietniku umiera. I ten plakat jest po prostu tak zrobiony, że no właściwie kawa na ławę. Są ilustracje, rysunki, kolaże, wklejone zdjęcia. W Polsce czegoś takiego się nie robiło, a tam już wtedy istniał ten przymus opowiedzenia w plakacie akcji jakby. Więc dlatego ta wystawa jeszcze ma taki jeden aspekt, o którym myśmy nie myśleli, ale który daje taki lekki przekrój przez to, jak plakat rzeczywiście wyglądał. Wśród prezentowanych plakatów znajduje się na przykład ten powstały do tego filmu. Pomijam tytuł, bo cytat wydaje się oczywisty. Rzeczy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Pomysł na ten plakat polegał na jakby na karcie. Tak jak karta do gry jest, ona miała jakby, że ona ma górę i dół odwróconą. I tam też Łomnicki jest w tej głównej roli jednak, w tej pozycji czytelnej. Natomiast no, widać, jak ogromna różnica w sensie klasy graficznej jest pomiędzy właśnie plakatem Fangora, a tą edycją japońską. Tam obowiązywało widocznie to, co tutaj możemy zobaczyć. Natomiast w Polsce była ta ogromna, fantastyczna wolność tego, o czym kiedyś Henryk Tomaszewski mówił, znaku graficznego. I to w tym plakacie Fangora jest, czego zupełnie nie ma w tej japońskiej wersji. Przeróżne wersje plakatów dotyczą również filmu z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, którą słychać od początku naszego dzisiejszego spotkania. Plakatów do Człowieka z marmuru było 5 chyba, w tym fotograficzne polskiej edycji chyba 3 albo 4. Tam był plakat Mroszczaka między innymi, takie poziomy pionowe. Zresztą tak jak pan widział, tutaj wiszą te fotograficzne plakaty, ale również jest plakat świeżego, edycja chyba francuska ona jest, już rysowany, graficzny. Czyli wtedy widocznie taka była decyzja i producenta, i dystrybutorów, i podejrzewam samego Wajdy, bo Wajda, z tego co kiedyś rozmawialiśmy tutaj z grafikami, którzy z nim pracowali, miał dość duży wpływ na to, może nie tyle jak wyglądał plakat, co jaki chciał, żeby on był. Dla mnie osobiście wystawa robi o tyle niesamowite wrażenie, że większość filmów oczywiście znam, ale kiedy odbywały się ich premiery, to nie miałem szansy zobaczyć ich właśnie jako zapowiedzi na słupach ogłoszeniowych. Dlatego też dziś sam odbiór wydaje się jeszcze mocniejszy i pozostawia olbrzymie wrażenie. Plakaty, przypomnę, mogą państwo zobaczyć w Warszawie przy ulicy Chorzej 40 w Galerii Grafiki i Plakatu. Serdecznie polecam. Polecał Michał Margański, a to zaproszenie także opisane jest na stronie polskieradio.pl/trójka. Nie ma co udawać, że od czasu, w którym plakat był rzeczywiście głównym łapaczem uwagi i mógł skusić do wybrania się do kina, świat się bardzo zmienił. No i technologie, także te, które mają promować działania artystyczne, przeniosły się chyba w trochę inne rejony. Trzeci lśni w kieszeni, chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy, znowu śni mi się internet chyba. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywał. Szepcze, że cała okolica silnym deszczem spływa. Ja tęsknię za czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy,

Jeździłem po Katowicach, krążąc między drukarnią a Rondo Sztuki. No i wtedy właśnie pomyślałem, że fajnie by było wspomnieć trochę więcej o wystawie osobiście. I to się zgadza z tym, co ja pomyślałam, bo poza tym, że zapraszamy oczywiście na wystawę, która jest wynikiem waszego pomysłu na to, aby nagradzać najlepsze okładki, przypomnę nazwę, Cover Up, a właśnie jak to wymawiać? Cover Awards. Tak naprawdę bawimy się trochę językiem, bo nawiązujemy do angielskiego awards, czyli nagród, ale jednak trochę też do cover arts, czyli do okładek. Właśnie. I to jest stąd ta moja trudność, bo warto zobaczyć, jak ta nazwa się zapisuje. A zatem Cover Awards 2016. Wystawa jest do oglądania. Konkurs trwał i był oddany, że tak powiem, w ręce różnych decydentów, bo zarówno jurorami byli internauci, jak i osoby, które zajmują się zawodowo designem i docenianiem projektowania, ale też dziennikarze muzyczni, ponieważ to oczywiście nagroda przyznawana za okładki płyt. Nie wiem, od czego zacząć, bo to jest bardzo bogaty, interesujący temat, więc zaczniemy od ciebie i od tego, skąd ty się w projektowaniu wziąłeś i dlaczego zdecydowałeś się takie studia właśnie skończyć. To znaczy, to jest, jeśli chodzi o sztukę i projektowanie, to jest plan, który realizuję od kiedy pamiętam. Ukończyłem studia na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i na kierunku projektowania w pracowni publikacji cyfrowych dostaliśmy polecenie za założenia bloga. I ja wtedy byłem bardzo zirytowany faktem, że w internecie jest mnóstwo recenzji muzyki, ale nigdzie nie jest wspominana oprawa graficzna. To też z własnej frustracji stworzyłem Decibel Designu, czyli blog o projektowaniu w muzyce, o wszystkim, co wizualnie dobre w muzyce i co muzycznie dobre jest w designie. A dlaczego byłeś zirytowany? Ponieważ uważasz, że to, jak wygląda płyta, ma także znaczenie dla tego, jak ją należy oceniać potem? Zgadza się. Znaczy, wbrew frazeologizmowi, zawsze oceniałem płyty po okładce, nie tylko płyty, książki, filmy. I zazwyczaj okazywało się, że to, co jest dobre, jest dobrze opakowane. I tym się zawsze kierowałem, nigdy się na tym nie sparzyłem. Rzeczywiście według mnie tak jest, chciałem to po prostu pokazać. To pokazywanie jest bardzo istotne, jak i przypominanie sobie czegoś, co być może jest oczywiste. Bardzo często pojawia się wątek okładek w rozmowach z artystami, to zarówno muzykami, na przykład Jamie XX ostatnio opowiadał, że dla niego najidealniejszą formą wydania płyty jest płyta winylowa, ze względu na muzykę, na to, że może się poukładać, ale przede wszystkim też dlatego, że winyl daje szansę zaistnienia właśnie tej stronie wizualnej. I jeszcze od razu mogę przenieść to na autorów z kolei okładek. Brian Griffin, no, taki zasłużony fotograf brytyjski, który zrobił mnóstwo okładek płyt, uważał, że nie ma lepszej metody na debiut dla artysty, jak właśnie robienie okładek płyt. Wtedy wszystkie płyty wydawano na winylu i on nagle mógł zobaczyć gigantyczną wystawę swoich zdjęć na wystawach sklepów z płytami, bo tak to właśnie funkcjonowało. Duża powierzchnia, na której można było naprawdę opowiedzieć coś, korzystając z języka sztuki. Tak, dlatego bardzo cieszy mnie w ogóle renesans płyt winylowych, bo te okładki wtedy dopiero tak naprawdę działają, pełnią swojej wartości, gdzie okładka w formacie 12-calowym jest po prostu małym dziełem sztuki. Ponieważ jesteś wykwalifikowany i od każdej strony, to możemy rozmawiać też o tym, jak te okładki wyglądają i jak się zmieniają troszeczkę z roku na rok w Polsce. Nie martw się, nie będę cię pytała o lata 60, 70, 80, a nawet 90, bo widzę, że to jest jednak już sprawa pewnego archiwum dla ciebie. Ale od momentu, kiedy rzeczywiście poczułeś tą frustrację i zacząłeś się przyglądać płytom tak całościowo i od strony muzycznej i od strony tego, jak są projektowane okładki, czy można zauważyć jakieś tendencje czy zainteresowania polskich artystów w tej sferze, rzecz jasna? Przede wszystkim, jak zaczynałem prowadzić Decibel Designu, dało się odczuć w branży muzycznej taki lekki kryzys związany z digitalizacją. Była obawa o to, czy w ogóle jeszcze wydania fizyczne płyt przetrwają. Okazało się, że mimo że nadeszła era streamingu, okładka nadal jest potrzebna, zmieniła tylko trochę swoją rolę. A jeśli chodzi o sam poziom projektowania, o sam poziom grafiki na okładkach, Dzięki konkursowi Cover Awards mogę to stwierdzić z całą pewnością i nie tylko ja, że co roku ten poziom wzrasta. Co roku coraz trudniej jest nam wybrać okładki, które przechodzą wstępne eliminacje do konkursu. I to mnie bardzo cieszy. To ciekawe, czy mamy już projektantów, którzy specjalizują się wyłącznie w muzyce w Polsce? A owszem, mamy dużo projektantów, którzy są takimi okładkowymi wyjadaczami. Jest to na pewno Grzegorz Forin-Piwnicki, jest to całkiem od niedawna Patryk Hardziej, Konrad Wullert z Art Vaders, Mateusz Holak od niedawna zajmuje się też coraz częściej projektowaniem okładek. Sam jest muzykiem i tutaj mogę z kolei inny wątek poruszyć, że na przykład Czesław Niemen, mało kto o tym pamięta, był autorem większości swoich okładek, no ale to było w takich czasach, kiedy nie dbano o podpisywanie i zaznaczanie tego wszystkiego, ale w jego przypadku często tak bywało. Tak, zgadza się. No, to znaczy, jeśli chodzi w ogóle o stare okładki, mieliśmy też swoich mistrzów, takich jak na przykład Rosław Szajbo. Z tym, że wtedy jakby całość sławy, którą zyskała i wtedy ta polska okładka i osławiona aż Polska Szkoła Plakatu, trochę wynikała na pewno z ograniczeń w druku, z niedostępności wielu materiałów. Dzisiaj projektantów ogranicza przede wszystkim wyobraźnia i nic poza tym. Do tego internet zniósł wszelkie granice i mogą się inspirować wszystkim dookoła. To za chwilę o tym porozmawiamy, jeżeli pozwolisz. Teraz przerwa na piosenkę. Piosenka będzie krótka. Dotyczy młodości. Okładka zresztą też bardzo interesująca. Ciekawie też interesująca, że nieco lepiej oceniana przez zawodowców niż przez internautów. O tym porozmawiamy. Brodka i My Name Is You. W naszym studiu Mateusz Kosma. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Brodka i My Name Is You z płyty Clashes to nie jest przypadkowy wybór, bo w ramach nagrody, o której rozmawiamy, Cover Awards 2016, trzy zastępy decydowały. Bardzo liczny zastęp internautów, bo w tym roku bardzo dużo osób oddało głosy, prawda? Cieszycie się z tego, tak, że jest tak. Ich coraz więcej. Prawie 60 tysięcy. Z drugiej strony nagroda projektantów graficznych i tutaj właśnie ex aequo dwie płyty, dwie okładki zostały nagrodzone. Jedną z nich jest okładka płyty Clashes, a drugą z nich jest okładka płyty How Dare You Alexis i to jest ciekawy wybór, bo okładki, no myślę, że odmienne. Tak, okładki odmienne, ale tak samo jak odmienne były jakby role projektantów w całym jury, to znaczy mieliśmy osoby z pogranicza ilustracji, projektowania graficznego. Była duża rozpiętość, jeśli chodzi o specjalizację tych projektantów i dało się to zauważyć właśnie w ich głosowaniu, ten rozdźwięk. Czyli każdy ciągnął w swoją stronę. Ci, którzy bardziej stawiają na zdjęcia i myślenie, wychodzenie od artysty, i ci, którzy na przykład cenią abstrakcję i to, że okładka może być kompletnie niezwiązana w pewnym sensie z artystą, to znaczy nie musi go na przykład pokazywać. Tak, zgadza się, ale przede wszystkim bardzo mnie cieszy fakt, że zdobyły tą nagrodę dwie okładki, które prezentują właśnie bardzo różne wizualne efekty. A która ci się bardziej podoba, jeżeli miałbyś wykorzystać swoje doświadczenia? To jest właśnie to trudne pytanie, na które staram się nie odpowiadać. To znaczy Decibel Designu to jest miejsce, to jest blog, więc ja tam prezentuję swoje zdanie, ale jeśli chodzi o wybór najlepszych, zostawiam to użytkownikom, zostawiam to wszystkim, którzy powinni tutaj decydować jako specjaliści. Sprytnie. Oczywiście mogłabym cię przycisnąć i zapytać się o twoje prywatne zdanie, ale ponieważ widzę, że nie chcesz odpowiadać, to nie będę tego robić. Brodka i okładka płyty Clashes także pojawiła się oczywiście wśród tych płyt nominowanych, czy okładek nominowanych. Jednak nie zwyciężyła w kategorii tej, gdzie głos został oddany po prostu internautom. Internauci, zdaje się, bardziej łączą zainteresowanie samą płytą, popularność muzyki z wyborem okładki. Inaczej mówiąc, jeżeli lubią artystę, to są w stanie od razu cieplej myśleć o okładce płyty, którą pokochali. Zgadza się, ale to jest rzeczywiście bardzo trudne i można powiedzieć, że to całkiem naturalne, że jeśli podoba nam się muzyka i przy okazji poznawania tej muzyki widzieliśmy okładkę, to potem pozytywnie oceniamy samą grafikę. Tutaj zwycięstwo Taco Hemingwaya od razu trzeba przypomnieć, bo to oczywiście powiedzieliśmy już na antenie, ale może warto byłoby przypomnieć. Taco Hemingway i jego tak naprawdę dwa albumy, bo z jednej strony Mały Wosk, czyli mała płyta, a z drugiej strony duża płyta Marmur. Zgadza się, Marmur był na miejscu pierwszym, a na drugim pojawił się Wosk. I rzeczywiście wiemy o tym, że każdy może oceniać te okładki trochę przez pryzmat muzyki, ale trzeba się z tym liczyć. Po prostu na tym polega trochę rola okładki, żeby zachęcać nas do słuchania muzyki i odwrotnie. Również muzyka bardzo nam pomaga zrozumieć samą okładkę. A czy są jakieś takie sprecyzowane zasady, które sprzedaje się projektantom na studiach lub też potem w praktyce mistrzowie je przekazują, które dotyczą właśnie okładek płyt? Że czegoś nie wolno albo coś zawsze należy zrobić? To znaczy myślę, że tutaj przede wszystkim okładka musi spełniać jakieś podstawowe normy dotyczące kompozycji, dotyczące typografii, liternictwa, ale ograniczeń nie ma. Tak naprawdę wszystko zależy od artysty, bo to jest trochę sztuka, trochę projektowanie, więc kierujemy się jakimiś zasadami bardziej związanymi ze sprawami technicznymi, ze sprawami dotyczącymi druku, ale jeśli chodzi o przesłanie, o znaczenie, tutaj pole do popisu dla artysty jest ogromne. Kiedy Michał Margański opowiadał o wystawie plakatów, to przypominał też, że te plakaty, zwłaszcza do wczesnych filmów Andrzeja Wajdy, które były produkowane za granicą, czy też projektowane i produkowane za granicą, bardzo różniły się od tego podejścia polskiego, ponieważ w tych zagranicznych czuć było coś, co zostało nazwane przymusem opowiedzenia, o czym jest film. Podczas gdy te polskie starały się w sposób bardziej abstrakcyjny, często symboliczny opowiadać, czy też zapraszać do kina. Czy to też się odnosi do okładek? Czy okładka może na przykład opowiadać? Oczywiście może. To znaczy, wydaje mi się, że w kwestii plakatu było to bardziej ograniczenie cenzury, które wtedy panowało i faktycznie musieliśmy się jako projektanci skłaniać w stronę abstrakcji, w stronę niedosłownych skojarzeń. Jeśli chodzi o okładki, tutaj mamy możliwość opowiadania historii, ale mamy możliwość też pokazania dosłownie artysty, bo często się zdarza, że po prostu okładka to twarz artysty, to sprytnie umieszczona kompozycyjnie typografia opisująca tytuł płyty czy nazwę wykonawcy. I tutaj wcale nie umniejszamy wtedy jakby wartości tej okładki. Zapraszam, żeby zajrzeć na bloga Mateusza, bo tam można pooglądać okładki. Zapraszamy oczywiście, aby także odwiedzić wystawę w Katowicach, w Rondzie Sztuki, bo tam te okładki widać w wersji powiększonej, w związku z tym rzeczywiście można docenić detale. I zapraszamy też do tego, aby zwracać uwagę generalnie na to, jak czasami piękni artyści prowadzą z nami grę, także za sprawą okładek, bo w trzeciej kategorii, w której dziennikarze muzyczni głosowali